lol waxal nako ca gannaaw kon don tuddé julli jiroom sa yo ci le julli farata wana pere tamu nañ nga def nonu wax subhanallahi fa ngira yatt wax alhamdulillahi fa ngira yatt wax allahu akbar fa ngira yatt motlé témir ba la ilaha illallah bana mu daano da am ñu jital nak allahu akbar gannaaw buñ defé subhanallah dalim ci alhamdulillah waye ñet li gëna siw dal moy bo defé subhanallah nga tek ci alhamdulillah bi ci nak allahu akbar wa li ci nek nak soxna ci hadith niki bu ko andé fi wa hindal qalaif wa nawa taqulu da nga wax ni alhamdu xéti cant yépp lillahi ajeela ñal yalla allasi yalla bi nga xamné razaqni warsagalinama ladatahu tané xam wa akhrajati mu genn hanni walisma mashaqqatahu chonam ba wa abqaate mu dal wa abqaate mu desal fi jismi sama yaram quwwatahu katanam ga anam bo duggé ci wana bo genn fajj soxla ba nopi soppan nga sant yalla ni sunu borom man day sant na la ndax li ba koy lek ba ba koy nan dang ko defal muy lu neex ci man bam démé bara ci tam ba ci wana bi rek dess ci nga gennel mako te teewut nga may ma ci carton go xamni batay ma ngoy defé soppale nak bala dug ci urmbal ba ko andi gun waye mu wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-qaba'ithi amna ci doli ar-rajisi najis ash-shaytanir rajim wala al-muqaddamat al-hijiy andi won nako moy yalla yalla nak ma musal ci shaytani gori ak shaytani jigeni wa tatahawwadu daga muslu min kulli shay'in ci nepp mbir takhafu mom dang ko ragal wa indama tahinnu ak sayu wacc bi mo dehin ci abbere aw tajlis wala ngay tok bi makal ci abbere aw tanam wala ngay nelaw fi ci abbere yene li mu lay bëgg wax ni ñaani muslu kay la mo xam na ngay dox di dem mo xam na ngay bëgg tok ci bëre mo xam na nga fay bëgg teud nelaw mom dal li dess nako ñaané wax ni a'udhu tana muslu bi kalimatillahi tibati yalla yi attamat yi doy mat min sharri ma ci ayu la nga xamne khalaqa bind nako a'udhu bi kalimatillahi attamat min sharri ma khalaq ñaan la buñu fonk dang koy baamu yett yoon sa yow ko waxe moy yalla ma ngi ñaan ci baati alquran nga musul ba ci ayu lepp li nga sak wa min at-tahawudhi bok na ci muslu am taqul nga wax ahubu dana muslu bi wajhillahi jami yalla ji alkarim ji aji tedd wa bi kalimatillahi ak ci baati yalla yi attamat yi doy mat alati nga xamne la yu jaawisuhunna du len meuna jeggi barun jenn aji bax wala fajirun di tiagen ab say say wa bi asma'illahi ak turi yalla ya alhusna yi doy rafet kulliha mbole sen ma halimtu lama xam min ha ci ñoom wa ma ak la nga xamne lam a'lam qawmako mangi muslu min sharri ma ci ayu lepp li nga xamne khalaqa bind nako wa dara te mu bind ko wa bara te mu bind ko ñetti baat yo ñoo bok firi khalaqa dara bara wa min sharri ma ak ayu la nga xamne yeen ci dana wacc min samaay tukki ci asama wa min sharri ma ak ayu la nga xamne ya arju dana yek fi ha ci asama wa min sharri ma ak ayu la nga xamne dara bind nako fil ard ci suuf wa min sharri ma ak ayu la nga xamne ya khuruju dana genn minha tukki ci suuf wa min fitnati layli ak ci fitne guddi wa nahari ak fitek wa min tawariqi layli ak ci wayra ñaani guddi wa nahari ak becc illa tariqan dari ajra ñaan yatuqu te dana ra ñaan bi xeyri ak yow daniel ya rahmanu yow yeremi kadde bokku na ci ñaani muslukay nga wax ni sa borom ang lay ñaan ci sa jëm ju tedd ji ak ci sa daadi mat yi nga xamee ne ku baax ak ku dana ci yam kenn mën leen jéggi ni baati alquran yu tedd yi maa ngi lay ñaan it ci daraje sa tur yu rafet yi lama ci xam ak lama ci xamut maa ngi ñaan nga musal ma ci ayu lépp lépp li nga sàkk musal ma ci ayu li wàcc bàyyi ko ci asamaan ak ayu la yéeg ci asamaan musal ma ci ayu lépp loo sàkk ci suuf ak lépp loo sàkk te muy génn ci suuf musal ma ci fitne guddi ak bëccëg musal ma ci mboolem xew-xew yi bette lu may rek xew xew bi bëtt ak ñew daan leen nak ya rahman wa yuqal def na wax fi dalika ci lolé ay dañ batay wa min sharri kulli dabbatin ak ci ayu jëpp daaba rabbi yu sama borom akhifu aj japp la binasiyatiha ci cembanam nga wala ci kawru jibam nga in rabbi naka sama borom ala siratin nek na ci aw yoon mustaqimin wudi aj jupp batay des na doli ci muslu goge wa min sharri kulli dabbatin banim daano ci ala siratin mustaqimin moy sun borom musul ma ci ay jep daaba jo xamne xamna ne ya ko nak daaba ju ne foko jëmal rek lay jëm li wax ne ay jep daaba jo xamne sa borom japp ci kawru jubbu ga day def jëm bo ne sokk ci kawru jubbu ga dang koy not dang koy upp doole foko noddi foko ñoddi jëm rek mi jëm fofu kon di ci jublu musul ma ci ay jep daaba jo xamne xamna ne mom yow rek ya yore mbirum foko jëmalé fa lay jëm wa yistahab def na sopp li man ñeel ko xam ndaxala tabina man ci leho karam ay yaqol mu wax ma sha allah nu soob yalla rek am la quwwata amuy ben xetu kartan illa billahi dar mi nek ci yalla sopp nañ bo duggé ci sa kër da fekk fa ñaan nga ñëk nuyo nga daan nuyo assalamu alaykum fekke fekk fu kenn nga wax assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin tanop nak doli ci li wax ma sha allah la quwwata illa billah wa yukrahu difna sip alhamdu jef te moy liggey fil masajid ci jakkaya min qiyatatin ci ñaw wa nahiha ak lu melne ñaw ene jakk dañ ko defal ngir jaamu yalla kon nak da ñu ci nga difa liggey ben liggey ci kaw sax liggey ba du ko takal du xatal ñafay julli da bu dee takal jakka ja ba muy xatal ñafay julli daldi aram waye nak fekke ne mom du xatal ñafay julli te du fa takal dara dara da ñu ko sepp wala yakhsilu da khas yadayhi yari loxom fi ci jakka wala yakul te du lek fi ci mom illa misli shay'i ndare kem dara al khafif li aji wayef kassaw yi xini ki soosal wa nahwi ak lu melni mom wala yaqussu te du jemp fihi ci mom sharibahu ay nanom mu ay mustasam wala yuqallimu te du lay fihi ci mom al dufarahu ay weham dana jakka suñu sufara xas ay loxo mba difa lek dara la lo xamni man na takal jakka ja kana lek gu ñak solo go xamni du faral di takal fofa iki susal wala miskit wala tangal demé nonu ci tangal sax buñ ko xolé xolé di ñu war ko genné walé patay bo nekk ci bir dakk bu fu watu iki war sa bop bu fa jema jemp ay mustache bu fa jema lay ay wé da ci tek nak wa in qassa dem jemp na aw qallam wala mu lay akhazahu mu timane ko fi sawbi ci malana waxno day wonene bu fekke day jemp ay mustasam mba muy leweku fofu ci bi jakaja nako timale ci malanam ba dara bañ fa rous waye daam yax bo xam day bind wa in aghadahu ak don ti timale nako fi zawbi ci malanam ana wonene mom dañuy bañ bir jak nga difa lay ay we mba nga difa jemp ay mustas don ti sax yang koy timale ci muy teemu ag ca jakaja wala yaqtulu du sañ ray fi ci mom qamlatan aw teñ wala burghosan du ciagen aw fel ene bi jakk sip nañ nga difa ray aw teñ mbaw fel te sax teñ yi bu fekke bok ray bu nopp da ngay bayyi mboxasi ci bi jakk ja dina di aram ndax mboxasi teñ yi sobe la ndax teñ dafa am deret ju soti ko fel itam fekke bo ray fel yi day bari tayit fofu ngay bayyi mboxasiya tay fi daldi aramal wax dañuy bañ lolu ñaawal jakka ja ko or xisa yalla ma leex na fiima biiti lu gona bayyi ci panaanu toxande bi fi masajidil badiyati ci jakka yi alla jamono yi ñeekke alla bi dawul am fo mëna luyé wala hotel ba dara nga xamni bo fa def doxandem fo fa naan dalay jaxé yoy jamono kon dañ maye ku di doxandem rek bu fanan ci jagg ja day melni kon bu retax yi nga xamni amna fo meuna leye wala amna hotel bo def doxandem itam do saña fanan ci jagga ay wax jëkëna woru moy bu fekke ni amolo fay hotel amolo fay ak neegu liyas kon da nga saña fanan ci jagga ja biñu jang alquran wala yam bahi du yel ay yaqra muy jang fil hammam ci baytu hammam ila al ayat dara ay laya al yashiratu bi ajnew wala yuksiru te du ko bari fepp fo xamni beureu bu sobe la melne sama ka yoy xewon ci lay jamono bo fa dugge do sañu jang dara ci alquran wala bok ay laye yu new nga fay sañu jang ay do fa sañu jang lu bari ci alquran kon dal bepp beureup soobe rek bu fa jang alquran ba bo fay jang alquran nga jang fa ay laye new wa yaqrawu dana sañu jang ar-rakibu ajwar wal mudtajihu ak aji tedd wal mashi ak aji dox min qaryat bayiko ci dekk ila qaryat jëm ci ab dekk ñana jang alquran mom mo xam na nga war mo xam na nga dox ak tank mo xam na nga tedd mo xam na nga jëm ci dëkk bayiko ci dëkk lu ci man doon rek man ngay jàng alquran ndax dañoo digle tuddi yàlla saa yoo tollu te jàng alquran moo gën a màgg ci xeeti tuddi yàlla yi wayu kërëfu def la si bidaari ko loolee lil maashi ñal aja dox ila suuqi jëm ci marché ba su fekkee da ngay jëm ci marché ba nag daf tami marché b taax nga xam ne yoon yi day bari ay nit bari ay kàddu bari ay yëngatu daa ñu sib neena ñu ngay jàng alquran ndax kon doo mën a teewlu doo mën a seetantal waaye bu doon marché àll moom nga xam ne du baril ab jaxasoo ci yoon yi xëy na du am lay gàllankoor kon da nga mën a jàng alquran te fekk nga jëm ca marché ba waxatu xëy na waxeef nana inna zalika naka loolee waasihun aji dagan la lil mutaxallimi ñaan aji xamlu li ñu waxoon léegi bu dee ci dëkku taax ba ngay dox jëm ca marché ba ñoom bu jàng alquran ndax teewlu ga seetantal ga dalay joxe mu ne am na ñu ne bu dee koo xam day jàng moom alquran bëgg koo mokkal ci misaal kon daañu ko may moom mu jëm ci marché bi ba noppi di jàng waaye nag waxat xii la waxees na rek la daa mel ni moom itam sib ki daal moo gën a woor wa man qaraa ku jàng alquran alquran fi sabihin juróom yaari guddi fa dalika loolee hasan aj rafet la nee na soo dee wàcce alquran juróom ñaari fan ñu ne moo xam da nga koo def juróom ñaari xaaj bis bu ne nga jël benn xaaj moo xam daal noo ko defi waaye juróom ñaari fan ñu ne nga wàcce kaamil bi loolu lu ñu sopp la ndax ñu jiitu woon tey gaa yu baax daanañ ko def wattafahumu waaye dégg-dégg lu ga maa xillati xiraati ànd ak néew jàng ga afdalu moo gën waaye di jàng njàng mu teey te di ko seetantal ndax nga dolli ko ca xam daal moo gën ndax yenn laaya joo seetantal moo gën wàcce kaamil bi yépp te seetantaloo ko waruyee nettleef na ne annan nabiya naka yonente bi alayhi salaam lam yaqrahu masu koo jàng fi aqalla ci lu yeesu min salaasin ci yetti guddi yonente bi nga xam ne ci moom la yàlla wàcce alquran mu gën koo dégg ñépp teewul da ko daan teeylu ba mësta jekki jekki rek wàcce ko benn yoon ci benn bis mbaa ñaar lu néew néew daan am ñetti fan door àggale kaamil bi ñu wax ne yonente bi am njàngam dafa yeexoon lool nga xam ne daal da koy teelu di wax araf yi benn benn njàng mu leer a leer mu teye teye wa yustahabu def na sopp lil musaafiri ñu aju tukki ay yàqoola mu wax nga rëkkoo bi fa waram nga ne bismillahi maa ngi waree ci turu yàlla allahuma yow buur bi ànd yow assaahibu yaa di àndaale ba fistafari ca tukki ba walxalifatu te wóotaat fil ahli ca ñeñ ña allahuma yow buur bi indi yanaka man ahaudu danaa mus bi ka ci yow min waa saai safari ci ñag-ñag yi tukki mooy tartari tukki wa kaaabatil munqalabi ak njàqareel walbatiku wa suuil manzari ak ñaaw xool fil ahli ci ñeñ ña walmaali ak alal ja boo dee tukki bay war sopp nañ nga wax ñaan googu ne suñ borom yow day yow laay àndal ci tukki bi te it yow laay batale sa waa kër maa ngi ñaan na nga musal ma ci lépp luy tartari tukki ak wëlbatiku wëlbatiku bu naqari ak di gis dara lu muy naqari ci sama waa kër baa sama alal yépp daal musal ma ci wa yaqul dana wax arraakibu aji warja ida stawa ndéem ñamoon xala daabati ci kaw daaba ja subhana allazi tudd naa selug yàlla mi nga xam ne saxara tàggat na la naa ñeelu haaza lii wa maa kun naa tu nekkuna woon muqrinina diway atam lahoo ñeel ko wa inna ta naka nun la munqalibuuna way wëlbatiku lanu ila rabbinaa jëm ci sun borom bëgg nañ boo waree ci kaw daaba ji ba jekk nga sant yàlla ne tudd naa seelu buur bi nga xam ne mooma tàggatal lii waa man koo war te ëpp ma doole fuuf moom yàlla rek moo ko tàggat ba mu nooyee nii te it moom ñëpp ci moom yàlla rek la ñuy dellu wa tukklafu def na sib ak tijaarat yaxantu ilaa arawdin xaddu wi jëm ci suufas noon ya wa bale di suudaani ak réewum ñu ñuul ña sib nañu muy dem ca réew yéefar ya di ca yaxantu ndax dañuy bañ loru ci bakkanam mbaa ci alalam mbaa ñu mayloo ko yàllaa ngi deme noonu moo tax sib nañ daal dem ca réew yéefar ya di fa yaxantu ñu ñuul ñi tam bañ nekk bu ay julit mbaa boog ba tey sax bu dee béréb boo xam ne ñu ñuul ñu fa nekk nekkuñu ay julit daa ñu sib ci nit bi di tukki foofa rek ngir yaxantu bëgg alali àdduna dong ndax ne kam yooyu duñu ay julit lor ko mbaa yàqal ko dara ci diineem day yomb wa qaala waxoon na annabi yonente bi alayhi salaam asafaru tukki xitxatun ab dog la min alxadaabi ci mbugal ku baax ki neen woon tukki day moom daa mel ne aw dogit la ci mbugalum yàlla ndax nam ko waxe woon tukki day tax doo nelaw na nga bëgge doo lekk na nga bëgge doo naan na nga bëgge adis ba jàll na wax ni sax kon ku ci dem ba sa aajo faju rek dal di gaa wàññiku ñibbi si am la ko daaneele wala yam boxi du yell am tousaafire bu tukkee almaratu jigéen ja maa xayri di maxramin ànd ak kudul boroomub araamante min xaa ca moom safara yow min tukkit benn bëccëg walay lit ak genn guddi fa ak sara topplu koopp jigéen sañu te tukki tukki bu mat bisut lëm te àndut ak góor goo xam ne ab araamanteem la mooy góor goo xam ne araam nañu sëy ñoom ñaar ndax jege guñ jege ci wàllu mbokk wala ci nàmpaale wala ci koromaale illaa fi xajjil faridatin dara ci ajub farata xaasatan dong fi xawli maalikin ci waxi maalik fi ruf xëccin ci ay àndandoo ma amoonet ñu diñ moolu lu may na nga xam ne jigéen ji day aji ajub farata te amul ak araamanteem bu deme noonu kon bu fekkee ñu muy àndal ñu baax lañ ñu ñu wóolu lañu kon bu ñu araamanteem sax waaye mën na ànd ak ñoom mooy wa in lam yekkun ndéem nekkut maa xaa ànd ak moom zo maxramin boroomu araamante fa dalika loolee la xaa ñeel na ko dégg ma aju farata la rek moom te amut ab araamanteem bu góor bu mën a ànd ak moom rek kon ci waxi maalik moom mën na ànd ak ay julli yoo xam ne ñu baax lañu ñu ñu wóolu lañu ñàkkaa nekk araamante ci moom di ci wàññi dara baabul li ab buntu la fi taxaalu ji ci saa farawo wa zikri ruqa ak tudd ay mocc wa téerati ak gaaf wa nujoomi ak biddiw ya wal xisaay ak tàpp wal wasmi ak ñaas wal kilaari ak ay xaj wa rifki ak ñewante bil mam looki ci koñu moom day wax ci buntu bi nag saa farawo ndax li ku baax ki wax ne yàlla jàngoro ju wàcc rek wàcce na la koy faj muy garabam lu tax na kon saafara wu sañas na ko lu dagan la ak lu mel ni xeeti mocci léemook lugg yooyu ak gaafal dara ak lu aju ci wàllu biddi yi lañ ci sañ a xool ak lañ ci sañ ta xool ak lu mel ni tàpp ak jur mel ni tàpp am xar wala bay luy demee noonu wala ñaas ak jur ndax utoo ko xàmmikaay ak wut ab xaj ndax sañas na ko wala sañasu ak lu ci aju ak jamono yi jaam amee bu la yàlla dénkee ab jaam nga ñewante ko bañ ko tek lu mënut lu bëgg wax ci buntu bi wala ba asay be istirqaay ci ak mocc min al hayni ci bet wa khayriha ak lu bet ñu wax lugg wala mocc neena manes nako mo xam koko bet bu ay moko dal wala jaan moko mat wala jiit moko fet lu ci man doon rek manes nako lugg des nako defé fatiha des nako defé yenen baat yu bari bari ci al qur'an wala ci hadith yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam dañu wote nak ci lugge ay baat yo xamne xamnu lu muy tekki amna ñu ne baat yo buñ xamé ni sax naka jek yag nañ ko jëfëndiko muy am jariñ kën duko sañu jëfëndiko ndegum xamnu lu muy tekki ñen ñu ne ndegum yag nañ ko lugge muy am jariñ rek ta sel ni amna jariñ wala kon doyna ñaka xam lu muy tekki du ko téba waye da bi mali mo ñu waxe da bëgg dal baat yi ngay mocc ba yi ngay lugge muy alquran ba hadith ba yeneen baat yo xamne xam nga lamuy tekki ndax bañ muy ay baat yi tektale ak kefer tok xam wa tahawufi ak lemu wa tahalu ci ak safara wa shurbi dawai ak nam safara ene manes lay lemu rawante lu lemu fal xek nasi ak lepp lu ñuy lemu ak faju jekk jangoro ci yalla tek ni rek man ne sawru la koy faj ak nan garab lolu bokku na ci paju bi wal fasti ak gajj gajj moy dag ak sadid ndax genné dereet ju bon nga xamni mo ci nekkon wal kay ak nugu ki wax nugu rek nak waye duñu won ci nugu mocc nugu ge moy lak ko ci sawara al harqu bin nar lañ djublu ci al kayu kon dal fa gañu gañu ba nek wala fa jangoro ja nek ma def nako faje lak ko ci sawara wal hijamatu namputalu hasanatu ajrafat la namputalu da bëgg wax lañu sopp la def nako faje bu baax on nak nar yow ko da appa def fi mom wal kuhnu tusgalu li tadawi ngir safara wu jaayis la aji dagan la te rijal ñen ko wërña di wax mo mom min sinati nisaay bokk na ci waajtaayu jigéen ña tus nga ni moom góor mën na koo def bu fekkee daa jublu faj ay bëtam waaye du ko def na ngir taartaarlu ndax tus nga daa bokk ci waajtaayu jigéen te lépp loo xam ne waajtaayu jigéen la rek góor du ko sañ a def di ca nuroonteeg jigéen ndax araam na ci jigéen muy nuru nurulu góor waaye araam na ci góor itam muy nuru nurulu jigéen wala yutahala ju deflu safara wo bil khamri ci sangara wala bin najasa di tiagne ci sobe wala bima di tiagne ci lo xamni fi nak na ci mom maytatu med wala bi shay di tiagne ci dara mimma ci la nga xamni harama aramal nako allah yalla subhanahu sallal nako lepp li yel ci mom wa taala te mu kawé ab julit ku def faju day faju lo xamne lu yalla daganal la waye aram na ci ab julit muy fajo lu yalla aramal lepp luy sobe rek ba lu koy nuru ba lu aram rek ab julit du ko saña fajo sangara mu tuddu kenn sañ ko fajo ba lu ko nuru teewul nak bu fekke dafa fot te amul lu jallale fot ga kon nenañu man na nan sangara jallale ko ko de sax lu mu mar kenn du ko may mu naan sangara ndax dañ ne sangara day yokk aw mar waaye du dindi aw mar li bu doon dindi aw mar sax yoon may ko mu naan ko bu maree te gisut leneen wala basa ayut bi ittiway ci ak luggu wu ruqa ak ay mocc bi kitaabillaa ci téeréb yàlla wi wa bil kalaami ak ci jépp wax ak tay bi jëri aji teey ittiwaaw bi nga dégg moog al kay yu bale moo yesu ñoo yemoo xanaam mooy fa jangoro ja nek ni lak ko ak sawara faje ko ko lol moy iktiwaw moy kayu bi nga wessu aru xalum ci tek nak mom moy mocc wala lugu di tari ay baat mo xam alquran lay wax mo xam lu bok ci hadith mo xam yeen wax yu tey rek baxna waye dal la gëna wor moy na xam maxnam baat yamuy wax wala bas ay bil mahazati ci ak tere tu'allaqu mbir mom def nako tak wa fiha te nek na ci mom alquran alquran tak ak téré bo xamni alquran lañ ci bind doonte alquran ja bari na waye aw nga ko mba ñam nga ko ba nga xamé né jëm ja laquna kon lolu dagal na dara neeku ci man nga ko dugali wa nak man nga ko tudale bu taxé sobe rek nga raxass waye nak bu xasse am baati alquran yu bari doko man tak rek nonu té aw ko mba nga ñaw ko diko jull yi defé lélé té ñen di jox ñukoy def ci lu melne tantu xar rek lu melne duñ ko mëna yobale wa nak wa iza waqa'a dem tabin alwaba bas bi ardi qawmin tisufus aw nit fala yaqdamu deful dik alayhi ci mom wa man kan ko xam nekkon na biha ci momit fala yakhruju du genn firaran ngir daw minhu ci mom ku bax ki da ay won lolu wax ne bu fekke ne tawajji walle da xew ci bëre ku fa demuton bu fa dem ko fa nekkon batay bu genn ngir diko daw motax nak kon su fekke beurep dal am tawat jiwale ko fa nekkon tawal rek te yaakar yalla musal la ci ko xamne ko fa won nak bu fa ñew jage dara ko mu dal lepp ci war yalla nek waye nak ngir moytu dal mom te gam nekk fa won rek te lol am na fa bu fa dem nenañ ay gogu ay ak sikla tayit genn ngir daw bas momé mo ay way am soxla taxla genn kon ayut dañu wuté ci tax al waba bi firé bas ak attaawun bi firé bas ño bok fi atti wala det ndax attaawun mom ko firé bas rek wayé tawaji doy war la ndax day def ay goom yaram wi toj koko di waccu xolam di firfire ka teftefi mom tawaju day war la waye nak yalla ko tegon gaay yu bax yi ba waxne ni sahaba yi li ci de ci tawaju mel nonu matna ñaar fukki ci ne juroom ci atum fukki juroom ñet ci gaday gi al wabaa nak yi firi mbass mom moy jep tawat jo xamne bu amé rek dana bari ñu ci faatu iki xéeti choléra yi nga xam ak yi démé né mom lool mo tuddu al wabaa ak taawun nak mom moy jima waxan légui wa qala waxon ar rasul yonnati bi alayhi salam fi shubbi ci gaf ne in kaan ngeen amna day fofu maskani nek na ci ab dekk way wal mar'at ak jigen wal farash ak fas neena yonnati bi da waxan ci hadith ba ne gaf day bu amé itam ci dekk way lay nek wala jigen wala fas amnañu ko firéne budé ci dëkk way ba lay gafa moy ñew fa dëkkal doon dëkk noy bon budé jigéen lay gafa moy ñew ay doom budé fas lay gafa moy bañ ko war xaré ci yoonu yalla ñen son haaje da lan wéddi hadis bobu wax né hadis bobu da wuté ma asaba min musibatin illa bi ismillah patahnamu daan ko weddi wax yonent bi waxuko daam dal fi yonent bi saxale gaf ba wax ni nur ni da sax am fo xam da ko weddi ne gaf amut melni kon nak tay do ñaari adis ño xamne tay dal di xawa saxanonte am nañuy jema deppali nak ñaari adis ni ci kaw wax ne jemi gaf ci bopam lu sax na lu am la wa yonent bi da bëgg wone ne amul dara dara lo xamne man na jek jek jeexital ci benn bir jëmb ji man na am gaaf waye jëmb ji nak du lo xamne moy jeexital ci leneen yalla ci bop moy jeexital waye jëmb bi gaaf ba ci bopam du jeexital lool na boko de set kon bir yep non la mel len du nek yalla moko sak te yalla moy jariñe moy lore jëmb ji ci bopam amul jenn jeexit ci meuna def ci jariñ mba lor idrustu mom nenañu non la ko daan firé dara waxna innama asbathahu ahadul hadithayn ghayrul ladhi nafahu al akhar iz qad nafa ahaduhuma an yakuna li shay'in hadwa wa ta'sirun fi ba'd al ashya wa asbatha fi al akhari ma nafahu fi al akhar wa la istihalata fi an yusabbiba allahu dararan bisukuna darin لبعض الأشخاص دون بعض أو قطع نسل لبعض الناس بنكاح امرأة دون غيرها يبدوس داوحنا كمثال بني نيتي ولف برب سانغم بايدي نيت مغنكو بايدي كنن بايكو بانده بني نيتي كر سانغم دفا كاف نيت مغنفا دك كاف تلكو كنن دك فا كاف دكو دل بني جيجن سانغم كوكو تك دي ولا كوكو تك جيح ياك سنجبوت kenn man ko tak lol dal ko kenen tak ko lola bañ ko dal xamne kon jëmm kaaf ci bop ma amna waye nak nibir yepp la mel rek yalla mom moy jeexital ci lu ne waye amul jenn jëmm jo xamne man na jeexital ci dara dara ku may yalla kon hadis bay saxal gaaf day wone ne gaaf ci bopam kay lu ama am la bay weddi gaaf weddi wul jëmm gaaf day wone ne gaaf ci bopam du mo am jeexiti bopam di jeexital dedet yalla ci bopam moy kay